No sia. No, sì, de senyor, no m'ho enllava la mig. Perico. Què des digo el miano, Borosco? Jó, a barátok, mert nem, hogy hívják, zötyögtette össze a sziklatra, hajtott össze, akkor nem nyomultak agyonigra. De őszintén mondd meg, milyen, te szerinted? Nagyon finom, érette. Nagyon finom érett. De aztán látta apa is, hogy a következő menetben már az a piros híjajok lesznek. Igen, azt mondta, most azok jönnek, most a piros híjajokat mondta, hogy jönnek. De anya, nem probléma, csináld meg, amennyit bírsz, majd iparkodnánk haza, csak nem nagyon viszik a virágot. Hát jó, adtam is el már, de azért nem úgy, ahogy szoktam. De hát, ha még adok el, akkor utána jó. Mi a csoda lesz? Kifőzem én anyukint. Hazajönnek. Azt mondta, apa, úgyis hazajönnek dél körül, akkor megvesz, megcsináljunk azt, akkor egy-kettő a téteket főtesszünk, azt rögtön azt kezdjünk főzni. Jó. Jó? Mi van az? Jó. Hát azért, mert még lányom kompótnak kőbe raknom, hogy mennyi marad, vagy hogy marad, nem tudom. Hát de jó. Kőhagyni vetőiknak is enni. Hát jó, vanna, de az elég éreztek ezek, most hallod, mama. Igen. De jó ízűek, nem? Igen. Na. Most mi napád? Mi napa? Aha. Na, akkor tegyem le, hogy bírjam halad, bírjengelni vagy jó? Na, szia édesanyám akkor. Szia. Na, akkor.